Δεν μας αφορά η προοπτική να διαδραματίσουμε έναν ανορθωτικό ρόλο μετά την καταστροφή. Θέλουμε να συμβάλλουμε στην καταστροφή. Μπράβο! Διότι και υποτίθεται ότι αύριο έρχεται η καταστροφή. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε πιαστεί με τις δουλειές, με τα μελομακάρον, τις κουραμπιέδες και τα υπόλοιπα. Και έχουμε ξεχάσει ότι αύριο καταστρέφεται ο πλανήτης. Οπότε θα πρέπει να πούμε σε όλους ότι εμείς εδώ έχουμε ασχοληθεί πολύ πριν με το συγκεκριμένο θέμα και με πολύ μεγάλη επιτυχία και με πολλούς πρωταγωνιστές. Ακούσαμε τώρα ένα στην τύχη, αγαπημένο όλων, τον κύριο Κουβέλη να μιλάει για την καταστροφή. Σε ανύποπτο χρόνο, σε αυτόν τον τόπο, ένας άλλος μεγάλος ηγέτης είχε μιλήσει για αυτή την καταστροφή. Με αφοσίωση η κυβέρνησή μας δίνει 20 μήνες τώρα τη μάχη για τη διάσωση της χώρας. Και έχει μείνει η χώρα στο χείλος της καταστροφής και της χρεοκοπίας. Είναι προτεραιότητα για όλους μας να χάσεις την ελευθερία σου, την αξιοπρέπειά μας. Έκλεισε και τυπικά και έκλεισε οριστικά το μέλλον της χώρας μας. Κτηνοτρόφοι βρίσκονται στα πρόθυμα οικονομικής, βρίσκονται στα πρόθυμα οικονομικής καταστροφής. Ήταν τότε που μόνο οι κτηνοτρόφοι ήταν στα πρόθυμα της καταστροφής, όπως είχε πει ο μεγάλος ηγέτης Γιώργος Παπανδρέου. Ακούσαμε και τον σύγχρονο ηγέτη, τον μετέπειτα, να μιλάει για το μέλλον της χώρας που δεν υπάρχει. Τα λέμε όλα αυτά διότι δεν φοβόμαστε καθόλου και είναι από τους λίγους λαούς οι Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν καθόλου σοβαρά όλα αυτά που συζητώνται για αύριο, προβάλλονται. Μάλιστα υπάρχει και ένα χωριό στη Γαλλία που εκεί θα πάνε όσοι θέλουν να σωθούν. Όλοι οι υπόλοιποι δεν θα σωθούν. Αύριο τέτοια ώρα μάλλον δεν θα υπάρχουμε. Ή κάπου εδώ σύμφωνα με τον Τράγκα, θα τα πει και αύριο το πρωί νομίζω. Κάπου 13 και 13 το έχει προσδιορίσει. Είχε απευθείας γραμμή με τους Μάγιας και του είπαν αυτό το πράγμα. Εμείς εδώ δεν δίνουμε σημασία σαν λαός. Γιατί τα έχουμε πάθει, τα έχουμε ξαναπάθει, έχουμε επιβιώσει, έχουμε επιζήσει και μάλιστα μπαίναμε πάντα σε αυτά τα ταξίδια και σε αυτούς τους δρόμους που οδηγούσαν στην καταστροφή, πάντα προετοιμασμένοι καταλλήλως, όπως λέει και ο τωρινός ηγέτης. Γι' αυτό και παρά τις δυσκολίες θα αποτύχουμε. Πολύ περισσότερο που σήμερα είμαστε γαμμένοι όσο ποτέ άλλοτε. Η Νέα Δημοκρατία οδηγεί τον τόπο σε καταστροφή. Κλαγιαγγείλ εδώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς όλοι το βλέπουμε, όλοι το πιστεύουμε, αλλά και οι άλλοι το ξέρουν καλά. Οι Έλληνες γαμμένοι μπορούν να πετύχουν τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Εσύ να σε καλά. Τα είπε μια χαρά. Ακούσαμε και τον Τζακ Λαγιαγγείλ, ο οποίος μιλάει και γι' αυτό και αυτός για καταστροφή. Μάλιστα την προσδιορίζει έτσι την. Κάνει focus, όπως λέμε, στην νεοελληνική και δείχνει και την αιτία, τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως έχουν προσθεθεί και άλλοι στην παρέα, αλλά κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης να μιλάει για την καταστροφή και για την αιτία της καταστροφής, που είναι ποιος άλλος το κόμμα το μεγάλο αυτή τη στιγμή που λέγεται Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρουμε για πόσο, γιατί όλοι μαζί πάνε να κάνουν κάτι πάρα πολύ μεγάλο, ώστε να ολοκληρωθεί η καταστροφή. Όσο πιο μεγάλα τα κόμματα, τόσο πιο μεγάλη και η καταστροφή. Γίνεται και ένας αγώνας και δίνεται ένας αγώνας, γιατί έτσι το λένε. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όλο αυτό που κάνουν οι βουλευτές των κυβερνώντων κομμάτων το αποκαλούν αγώνα, όπως ο κύριος Μιχελάκης. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσει ένας αγώνας να βγούμε από αυτή την κρίση. Αυτός ο αγώνας δεν είναι εύκολος. Και αυτό το είχαμε πει και πριν από τις εκλογές. Δεν μιλάμε για δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα. Μιλάμε για αγώνα για δυσκολία. Κάποια στοιχεία πρώτα που έρχονται δίνουν έναν τόνο αισιοδοξίας. Ο αγώνας ακόμα δεν έχει κρυθεί. Προσπάθεια γίνεται μεγάλη. Πιστεύουμε ότι θα πάει καλά. Και πρέπει να πάει καλά για την πατρίδα. Δεν έχουμε δικαίωμα αποτυχίας. Βέβαια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν πειράζει. Ας αποτύχουμε. Δεν θα είστε ούτε οι πρώτοι, ούτε οι τελευταίοι που λέτε κάτι και δεν μπορείτε να το κάνετε. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για αγώνα. Ωραίες λέξεις και πώς έχουν ταλαιπωρηθεί χτυπημένες κάτω σαν τα πόδια από διάφορους που είναι πολύ σχετικοί με αυτά που λένε. Ο κύριος Τρουνάρας τώρα, αγαπημένος όλων των Ελλήνων, έχει ρωτήσει έναν-έναν, έχει μπει στον ψυχισμό του Έλληνα και λέει για το περίφημο χαράτσι. Το θέμα αφορά 6 μήνες μόνο. διότι μετά θα πάει στο ενιαίο τέλος ακινήτων. Νομίζω δεν θα ήταν χρήσιμο, δεν θα ήταν καλό να δημιουργηθεί μια μεγάλη ανομαλία για 6 μήνες. Άλλωστε, από ό,τι ακούω, ο κόσμος προτιμά να το πληρώνει μέσω ΔΕΗ παρά μέσω ΔΟΗ. Αν άκουγες καλύτερα, θα καταλάβεις ότι ο κόσμος δεν προτιμά καθόλου να πληρώνει το συγκεκριμένο χαράτσι. Δεν θέλει να το πληρώνει, προτιμά να μην το πληρώνει, για να το πούμε σε όλες τις εκδοχές. Και όχι διαλέγει μεταξύ ΔΕΗ και μεταξύ εφορίας. Δεν θέλει καθόλου. Και όχι δεν θέλει, δεν μπορεί. Μεγάλο κομμάτι, αλλά ψηλά γράμματα. Κάποιος του έχει πει ότι προτιμούμε τη ΔΕΗ. Είμαστε ευχαριστημένοι που έρχεται μέσω ΔΕΗ και δεν έρχεται μέσω εφορίας. Οπότε συνεχίζουμε. Νιώθει και ο ίδιος πάρα πολύ καλά που κάνει κάτι επειδή το θέλει και επειδή το προτιμά ο λαός. Οπότε προχωράμε κανονικά. Πάμε, θα πέσουμε λίγο χαμηλά, πάρα πολύ χαμηλά, σχεδόν θα μπούμε στη γη. Αν πω μόνο τη λέξη πράσινο σκουλίκι, σε όλη την Ελλάδα θα καταλάβουν τη σημαντικότητα αυτής της προσπάθειας. Αν πω μόνο τη λέξη πράσινο σκουλίκι, σε όλη την Ελλάδα θα καταλάβουν τη σημαντικότητα αυτής της προσπάθειας. Η σημαντικότητα της προσπάθειας είναι δεδομένη, δεν το συζητάμε. Το πράσινο σκουλίκι το κρατάμε γιατί θα το χρειαστούμε στην πορεία. Η καταστροφή έρχεται αύριο. Σύμφωνα με όσα λένε γενικώς, εμείς εδώ είπαμε δεν έχουμε ανάγκη, αλλά στην περίπτωση που καταστραφούμε, υπάρχει ο πρόθυμος, έρχεται, θα τον διαλέξουμε όλοι μαζί από ό,τι φαίνεται, για να διαχειριστεί την καταστροφή. Μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου και να διαχειριστούμε τη μνημονιακή καταστροφή. Και να διαχειριστούμε τη μνημονιακή καταστροφή. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Και εμείς την ευχαριστούμε, επειδή έχουμε κάποιον που θα διαχειριστεί την καταστροφή, τη μνημονιακή, όχι την υπόλοιπη. Μια ωραία εκδήλωση έχουν αύριο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, στο μεγαλύτερο της χώρας. Είναι ο τίτλος «Η Ελλάδα της κρίσης, η νέα πραγματικότητα στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών». Γίνεται μια συζήτηση για τις χώρες που είναι σε κρίση, που έχουν μπει σε μνημόνια ή όχι, γιατί δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, είναι και αλλού, και πώς κάποιες τέτοιες ουσίες επηρέαζαν την νεολαία. Το λέω πολύ κομψά. Λοιπόν, η εκδήλωση είναι αύριο, στις 21 Δεκεμβρίου 2012, λίγο πριν την καταστροφή, στις 12 το μεσημέρι, στο Δώμα, 11ος όροφος του κτηρίου ΑΧΕΠΑ. Ο τίτλος είναι αυτός που σας είπαμε. Θα μιλήσουν για την αιτία, την επιδείνωση της κατάστασης, την αποτυχία των προγραμμάτων συντήρησης της βλάβης, σας διαβάζω το δελτίο τύπου, την αναγκαιότητα στήριξης στεγνών προγραμμάτων, την επανένταξη, τη συνολική αντιμετώπιση. Ποιοι θα μιλήσουν? Ο Κώστας Αρβανίτης, δημοσιογράφος, συνάδελφος, μέλος του ΔΟΥΣΟΥ του ΚΕΘΕΑ, ο Ηλίας Μιχαλαρέας, δόκτωρ ψυχολογίας, πρόεδρος του Εθνικού Συμβούλου κατά των Ναρκωτικών, και ο Γεράσιμος Παπαναστασάτος, κοινωνιολόγος, υπεύθυνος του τομέα έρευνας του ΚΕΘΕΑ. Αύριο, 12 ώρα το μεσημέρι, στο Δώμα, 10ος όροφος του Ευαγγελισμού του κτηρίου ΑΧΕΠΑ, την εκδήλωση διοργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Δεν διεκδικούν μόνο χρήματα, όπως όλοι νομίζουμε, κάνουν και άλλα πράγματα, παίρνουν και άλλες πρωτοβουλίες που αφορούν την κοινωνία και κυρίως την υγεία, την ψυχική και την άλλη, της κοινωνίας. Την επόμενη εβδομάδα, που είναι Χριστούγεννα, έχουμε ετοιμάσει κάποιες εκπομπές από τώρα, γιατί κάποια στιγμή θα απουσιάσουμε κι εμείς. Μια από αυτές τις εκπομπές, τη Δευτέρα, θα παίξει για 2 ώρες, από τις 12 ως τις 2, είναι η παραμονή των Χριστουγέννων. Θα έχουμε τη Μάρθα Φριτζίλα και τον Παναγιώτη Σεβά. Παναγιώτη Σεβάς παίζει το ακορντεόν, πολύ γνωστός, έχει συνοδεύσει τους καλύτερους τραγουδιστές αυτού του τόπου πάνω στη σκηνή. Η Μάρθα Φριτζίλα, όσοι δεν την ξέρετε, χάνετε. Όσοι την ξέρετε, ξέρετε ακριβώς τι κερδίζετε. Είναι τα πάντα, τραγουδάει. Τους είχαμε χθες εδώ, κάναμε την ηχογράφηση. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα, ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, όπως ξεκινάει το δίωρο, για να μπούμε σιγά σιγά και εμείς από εδώ στο κλίμα των Χριστουγέννων. Μαζί με την Μάρθα και τον Παναγιώτη Σεβά, τραγουδάει και ο Αποστόλης. Και εμείς σας πω ότι κάναμε όλη αυτή την εκπομπή και κάναμε όλες αυτές τις εκπομπές για την επόμενη εβδομάδα για να τραγουδάει και ο Αποστόλης. Ζωή μου όλη, Έτσι θα πάει όλη η εκπομπή, με χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, χριστουγεννιάτικα κλασικά παραδοσιακά τραγούδια σε στίχους Άκη Πάνου και τα λοιπά και τα λοιπά. Δευτέρα 12 με 2 το μεσημέρι με τραγούδια και σχόλια διάφορα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο, μια μέρα πριν καταστραφεί ο κόσμος. 2.11.208.200, τις τελευταίες σας επιθυμίες μπορείτε να καταθέσετε στον Αποστόλη, ό,τι να είναι αυτές. Mail στέλνετε στην διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και SMS, real και no, το μήνυμά σας, αποστολή στο 54%. Επειδή παίζει ακόμη το αυτοκίνητο μέχρι αύριο, μπορείτε να γράψετε και αυτοκίνητο και αν είστε τυχεροί να το κερδίσετε και να το παραλάβετε. Κλήρωση αύριο 12 ώρα το μεσημέρι για το Citroën που δίνει εδώ ο σταθμός ως χριστουγεννιάτικο δώρο στον τυχερό, σε έναν από τους πολλούς, τους χιλιάδες φαντάζομαι. Αύριο λοιπόν το μεσημέρι, τι άλλο έχουμε? Τον Νίκο Σαπρανίδη που ρυθμίζει τον ήχο και τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Όποτε βγαίνει ο κύριος Χατζηδάκης, μιλάει για λιμάνι που πρέπει να πιάσουμε. Όχι μόνο ο Χατζηδάκης, πάρα πολύ. Ανηφόρα που πρέπει να ανεβούμε. Κανείς δεν μιλάει για κατηφόρα, ενώ την έχουμε πάρει, κανείς δεν μιλάει για αυτήν. Μιλάνε όλοι για ανηφόρα και για λιμάνι. Επειδή τα λέει σήμερα το πρωί, τα είπε και τα δύο, σε διαφορετικούς χρόνους όμως, στην εκπομπή που ήταν, τα ενώσαμε εμείς μαζί για να έχετε μια πιο πλήρη εικόνα. Έχουμε λεφτά τώρα. Ταξιδεύουμε με 10 μποφόρ. Υπάρχει ακόμα ανηφόρα. Προσπαθούμε να μην βουλιάξει το καράβι. Φαίνεται ότι μετά την απόφαση του Eurogroup δεν θα βουλιάξει. Δουλεύει η προπέλα τουλάχιστον. Αλλά τώρα ο στόχος είναι να πάμε στο λιμάνι. Και πρέπει να προχωρήσουμε με υπευθυνότητα, με ενότητα στο λιμάνι. Η Νέα Δημοκρατία οδηγεί τον τόπο σε καταστροφή. Πράσινο σκουλίκι. Ήλπιζα ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα έβαζε πάνω από το εθνικό συμφέρον το δικό του προσωπικό και κομματικό συμφέρον. Πράσινο σκουλίκι. Η Νέα Δημοκρατία οδηγεί τον τόπο σε καταστροφή. Πράσινο σκουλίκι. Ο Σαμαράς τους λέει όλους πράσινα σκουλίκια για να τελειώνει. Και καλά κάνει, γιατί όλοι αυτοί που πάνε κόντρα στο ανορθωτικό έργο αυτής της κυβέρνησης, με πρωταγωνίστρια βασική τη Νέα Δημοκρατία και τα τσιράκια τους άλλους εκεί, τα ΠΕΤ, καλά κάνουν και δεν είναι σωστό, γιατί βλέπουμε όλοι να έχει και αποτέλεσμα. Μας ανεβάζουν οι οίκοι, έχουν έρθει τα λεφτά, η ρευστότητα ξεκίνησε. Ζούμε καλύτερα ήδη, νιώθουμε καλύτερα αυτό που το βάζει, γιατί όπως λένε, η οικονομία είναι ψυχολογία. Όλοι αυτοί που βγαίνουν στα παράθυρα το βράδυ και όποιος έχει κουράγιο να τους ακούσει που και που στο ζάπνι, τους πιάνουμε κι εμείς. Οι δύο πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 211-200-8200 θα πάτε να δείτε Θάνο Μικρούτσικο και Ρίτα Αντωνοπούλου. Είναι η τέταρτη και τελευταία φορά που δίνουμε, γιατί σταματάνε τις εμφανίσεις. Αυτές τις τέσσερις είχαν προγραμματίσει άλλωστε οι άνθρωποι. Το Σάββατο στο Ρυθμό Stage στην Ηλιούπολη. 211-200-8200. Όποιος πρόλαβε θα πάει να δει Θάνο Μικρούτσικο στο πιάνο και Ρίτα Αντωνοπούλου να τραγουδάει πολύ ωραία, πολιτικά κυρίως, αλλά και τα άλλα τραγούδια. Μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Μέχρι να πάτε εσείς να πάρετε, θα ακούσουμε εμείς τον γιο, όχι του ανέμου, κάτι άλλο. Τον γιο κάποιου άλλου, πιο έτσι, πιο οικείου μάλλον από τον άνεμο. Ποιος Καμένος χρειάζεται, έγραψε ένα tweet και με χαρακτήριζε εθνικό γιο του Αυνάν. Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν. έδειξε λοιπόν ο κύριος Καμένος, προσέξτε. Μα καλά κάνει γελάτη, με πει συγχωρείτε κύριε. Έδειξε λοιπόν ο κύριος Καμένος. Με συγχωρείτε κύριε Γεωργιάδη, αλλά το τοποθετήσατε. Η είδηση εδώ δεν είναι ο Άδωνης ότι ο Καμένος τον χαρακτήρισε υιό του Αυνάν, αλλά ότι το γέλιο της Πόπης δίπλα δεν μπορούσε να κρατηθεί, πέρασε πολύ όμορφα και ήταν και μπροστά και στα μούτρα του, γελούσε δηλαδή. Τέλος πάντων, απρέπει ήταν αυτό να το, για την Πόπη, για τον Άδωνη, από την Πόπη. Αμέσως μετά έχουμε τον λαό και εδώ είμαστε για να πούμε και τους δύο τυχαίοι. Είναι διπλές οι προσκλήσεις. Τον Απόστολο. Εγώ είμαι. Απόστολες. Παρακαλώ. Σου πω να ακούσεις τη συνέντευξη που έδωσε η γεννηματά η Φόφη στον κύριο. Η Φόφη, το Φοφουλίνη, σε ποιον? Η Φόφη, αυτή η ανεπάγγελτη του Πασόκ. Που την... Αυτή, ναι. Αυτή. Που ήταν υπερνομάρχης και είχε ένα πάρκο στην ευθύνη της και ούτε αυτό δεν έκανε καλό. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή έδωσε μια συνέντευξη προηγουμένως στον κύριο Χατζηνικολάου. Και στο τέλος έλεγε λίγο πολύ ότι δεν θέλουν θέσεις εξουσίας στο Πασόκ, γι' αυτό δεν ζητάνε από την την παρούσα. Ναι, είναι γνωστό. Και το διακρίνει κιόλας. Αν κάτι λες ότι διακρίνει το Πασόκ, είναι αυτό. Δεν τους νοιάζουν οι θέσεις εξουσίας. Ρε, γιατί διαμαρτύρονται οι κατασκευαστές για την Κυριακή? Έλατε. Εδώ τους δίνει την ευκαιρία για ανάπτυξη να βγάλουν το ενίκιο μόνο μπορεί να βγει από την Κυριακή. Έλα μου, μπράβο, μη γαμίσω, γιατί τόσες μέρες που κάθονται και βλέπουν τι είναι. Είναι εργάσιμες πλέον οι άλλες μέρες. Α, για να μην είναι εργάσιμη Κυριακή. Σωστό. Αφού οι άλλες δεν είναι εργάσιμες, ας γίνει εργάσιμη Κυριακή. Έχεις ένα δίκιο. Μόνο εσύ δουλεύεις πλάκα πλάκα, το ξέρεις. Το ξέρω. Δεν το ξέρω. Να σου πω, στο τέλος αυτός τώρα ο Βορύδης που έβαλε ο... Ο Μαυρουδής. Ναι. Ακούω συνεχώς η εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Ποια εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας? Εδώ μέσα δεν λαμβάνονται οι αποφάσεις όλες. Mm. Δεν έμοιαζε ο λιγμός λίγο με ψαριανό? Ψαριανό ή πρέκα? Ψαριανό. Πες αλήθεια. Μιλάει ο Ψαριανός και δεν τον βγάζει, δεν είναι. Και λέμε ότι είναι ο Βορύδης, ε. Ναι. Εντάξει, τα κάνουμε αυτά, είμαστε πουκάκια. Τα ξέρω. Άντε. Εντάξει, τώρα όμως και εσύ προσβάλλεις τον αριστερό. Αριστερό, όταν λέω όλο τον Ψαριανό, μην μπερδευτείς. Δηλαδή, παρομοιάζεις τώρα τον αριστερό με το εθνίκι το άλλο. Είναι, αφού αυτή λέει καλύτερα, είπε ο Ψαριανός, να τα έχω με τον Βορύδη. Δεν είπε την άλλη φορά στον άλλο, στον φέρει πιο κοντά την κάμερα και να τον πρωταγωνιστεί. Ναι, τον Μπαλούρδο θα ήθελα. Ναι, εγώ. Φίλε Μπαλούρδο, έχουμε πρόβλημα. Πάνε τα τσογλάνια εκεί πέρα και κλέβουν από τις φάντες το μικρό Χριστούλη. Πρέπει να τα βρούμε αυτά τα κολόπεδα. Μισό λεπτάκι, τι είναι αυτό που μου λες, έχουν απαγάγει το μικρό Χριστούλη? Πηγαίνουν στις φάντες και παίρνουν το μικρό Χριστούλη και πάνε και βάζουν πρόβατα μέσα και τέτοια τα. Η Παναγία μέσα, η Παναγία είναι μέσα. Δεν ξέρω, εγώ για το Χριστούλη μου έχουν πει. Πήρα τώρα σήμα από το κέντρο. Εντάξει, φίλε, θα το κοιτάξω. Αν και το χειρότερο δεν ήταν αυτό, ήταν ο άλλος που πήγε τσίτσιδο στα Χανιά και έκανε το μικρό Χριστούλη. Το θέμα δεν είναι ότι ήταν τσίτσιδο, το θέμα είναι ότι ολόκληρος Μαντράχαλος έκανε το μικρό Χριστούλη. Ας έκανε το μεγάλο. Αποστολή. Ναι. Γεια σου καταρχήν. Να είσαι και εσύ και ο σταθμός να πάει μπροστά. Λοιπόν, εγώ μια καταγγελία θα κάνω. Γιατί και θέλω να την ακούσεις και εσύ και ο κύριος Καλαμούκης και ο κύριος Χατζηνικολάου. Είμαι άνεργος, ψάχνω για δουλειά και βρίσκω την εφημερίδα εδώ στη χρυσή ευκαιρία. Παίρνω το 2-10. Είμαι ο δικός επαγγελματίας. Ζητείτε το οδηγή λοιπόν για να μαζέψουν ελιές, λες επαρχία και το ένα και το άλλο. Γιατί είμαι άνεργος να κάνω έστω και ένα μεροκάματο που λέει ο λόγος. Καλά κάνεις. Παίρνω το 2-10-93-48-978. Πρόσεξε να δεις τι κομπίνα κάνουν οι άνθρωποι και δεν υπάρχει τίποτα όρθιο σε αυτό το κράτος. Λοιπόν. Και λέει να πάρετε την εταιρεία, λέει και το όνομα της εταιρείας, και να πάρετε λέει στο 14847 στα καινούργια μας γραφεία. Παίρνω στο 14847 και ευτυχώς για καλή μου τύχη, γιατί φιλοξενούμε αυτή τη στιγμή εγώ πέρα. Είμαι άνεργος και φιλοξενούμε, δεν έχω που να μείνω. Λοιπόν, αλλά είναι καθάρματα, όλοι τους είναι καθάρματα, και ελπίζω κάποια στιγμή να το πληρώσουν κάμω το κερατό τους. Τέλος πάντων, λοιπόν, παίρνω το 14847 και λέει ότι η χρέωση λέει είναι 2,85 ευρώ το λεπτό. Καλά είναι, για άνεργο είναι καλά. Κατάλαβες, για να πάρω εγώ τηλέφωνο, για να μου πούνε αυτό το ψέμα, δηλαδή να κάνω εγώ δίθεν έτσι. Πες μου αν από το κράτος αυτό, το μπουρδέλο που ζούμε, αν υπάρχει κάποιος να ελέγχει αυτά τα τσουτσέκια, γιατί αν... Μα σίγουρα μέχρι, υπάρχουν μηχανισμοί, τι νόμιζες, είτε έτσι, στα κουτουρού πάμε. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορώ να μάθω εγώ, πού είναι αυτά τα γραφεία τους. Κοίταξε να δεις, θα σου πω φίλε. Εγώ φίλε θα τους κάψω ζωντανούς. Τώρα αυτό δεν είναι θέμα. Είναι ένα θεματάκι, το καταλαβαίνω, δεν είναι πολύ σημαντικό. Αλλά άμα φίλε λυθεί το μακεδονικό, όλα αυτά τέλος. Τελειώσαν αυτά. Αυτό μας μάραν έτσι. Βασικά το μακεδονικό. Το όνομα μην χάσουμε. Αυτό να το πει στον αέρα. Αν δεν χάσουμε το όνομα, φίλε, θα λυθούν όλα αυτά. Πέταγε. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Είμαι τόσο εκνευρισμένος, είμαι 56 χρόνων με 7.000 βαριά καθηγινά και δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη, δεν μπορώ να κάνω τίποτα και θα μείνω στον δρόμο σε λίγο. Και οι άλλοι βάζουν αγγελία για να οικονομήσουν με 3 ευρώ το λεπτό. Κατάλαβες και αυτούς, το μπουρδέλο το κράτος και η αστυνομία μας δεν κάνει τίποτα. Εμένα θα κυνηγήσει αύριο γιατί χρωστάω 300 ευρώ στην εμπορία. Τα λέει ο άνθρωπος μια χαρά και βγάζει και την αγανάκτησή του. Μην παίρνετε άλλο για το μικρούτσικο. Κλείσαμε. Δύο τηλέφωνα άλλωστε. Πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, οι δύο κύριοι, Μαθιουδάκης Θόδωρος και Χρήστος Κατσάνος, το Σάββατο θα είναι στο ρυθμό stage, Μαρίνο Αντίπα 38 Ηλιούπολη. 10.30 αρχίζει το πρόγραμμα. Να είστε κατά τις 10 εκεί, να σας βάλω να κάτσετε και κάπου καλά. Θα πείτε Ελληνοφρένε και τα λοιπά, τα ονόματά σας στην είσοδο. Θα ακούσετε Θάνο Μικρούτσικο στο πιάνο και Ρίτα Αντωνοπούλου, πολύ ωραία φωνή, φρέσκια. Σε πολιτικά και άλλα τραγούδια, μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Καλά να περάσετε, πιείτε και ένα κρασί ή κάτι άλλο στην υγειά και των υπολείπων που δεν τα κατάφεραν. Δεν ήταν τόσο γρήγοροι όσο εσείς οι δύο. Δεν μας αφορά η προοπτική να διαδραματίσουμε έναν ανορθωτικό ρόλο μετά την καταστροφή. Θέλουμε να συμβάλλουμε στην καταστροφή. Αλλιώς δεν τον ενδιαφέρει να έχει ανορθωτικό ρόλο μετά, ότι θα μπορούσε και ότι θα υπάρχει και το μετά. Τέλος πάντων, ο κύριος Κουβέλης με τα δικά του, Όπως θέλουν εδώ μηνύματα ακροατές, δεν το έχουμε αναφέρει. Υπάρχει κόσμος αλληλέγγυος έξω από τη Βίλα Αμαλίας, στην Αχαρνών, μετά την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, χτες κτλ. Κτλ. Να πούμε κάτι, ορίστε το λέμε, και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται να πάνε στην περιοχή. Δεν ξέρω τι ακριβώς εκδήλωση θα γίνει, ή τι σχεδιάζουν αυτοί που ήταν εκεί, ή αυτοί οι αλληλέγγυοι φορείς, ή όσοι τους άρεσε, εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, το αναφέραμε. Για όσους ενδιαφέρονται, Γιώργος Καρατζαφέρης, τον θυμόμαστε όλοι, μας λείπει σε όλους, λείπει πάρα πολύ, βγήκε σήμερα το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένα, ευτυχώς, και μάθαμε και καλά νέα για το κόμμα, γιατί όλοι είχαμε πολύ μεγάλη αγωνία. Κάθε μέρα στον Αντένα πηγαίνουν 4 με 5 δελτία τύπου. Πήγε και το δελτίο τύπου για την πυροδία στη Θεσσαλονίκη που ήταν καλύτερα από τότε που εφερόμουν ως 9%, στην Κατερίνη, στη Λαμία, που ακόμα γράφει ο λαμιακός τύπος. Το κόμμα εφίσταται και είναι πιο δυνατό από κάθε άλλη φορά. Σας έχουν μείνει λίγοι όμως. Μακρά, μακρά, Γιώργο Παπαδάκη, μην κοδευόμαστε. Όλος ο κόσμος μου λέει, κάνε κάτι Καρατζαφέρη. Εσείς όλοι τώρα που ακούτε, δεν λέτε αυτό το πράγμα? Έχετε απογοητευτεί από το υπάρχον πολιτικό σκηνικό και θέλετε κάτι φρέσκο να έρθει και δεν λέτε όλοι, κάνε κάτι Καρατζαφέρη? Όσα χρόνια ήταν στο προσκήνιο, δεν ζητούσαμε από αυτό να κάνει περισσότερα. Μάλιστα, ο ίδιος έλεγε θα γίνει και πρωθυπουργός, και κάποιες δημοσκοπήσεις τον έφεραν και στο 10% τότε. Θυμόσαστε, πριν κάνα 2 χρόνια όλα αυτά. Μπήκε στην κυβέρνηση, γίνανε αυτά που γίνανε, του φύγαν οι 2 βασικοί, ο Βορύδης και ο Άδωνης, και έχει να πει για αυτούς πάντα, γιατί όλοι αυτοί διακρίνονται και όσο περνάνε και τα χρόνια από μεγαλοψυχία. Έχει λοιπόν να πει για αυτούς καλά λόγια. Και τα δύο παιδιά είχαν επιζητήσει με τα μανία στην κουμπαριά μου. Και ως εκ τούτου μπορώ να είμαι θυμωμένος πολιτικά, αλλά δεν μπορώ να είμαι θυμωμένος, ξέρω εγώ, με το μυστήριο που μας ενώνει. Ακουμπάρος και με τον κύριο, και με τον κύριο Γεωργιάδη και με τον κύριο Βορύδη. Τον ένα τον πάτρεψα, τον άλλο βάφτισα το Χριστάκι που γιορτάζει μεθαύριο, και του εύχομαι και χρόνια πολλά. Θα πάτε, θα του στείλετε δώρο? Φυσικά. Δεν στείλω δώρο στο εγγονάκι, επειδή ο μπαμπάς ήταν λίγο άταχτος. Βαφτιστήρι, εκτός αν βγάζει και άλλη είδηση. Δεν είναι εγγονάκι, βαφτιστήρι είναι ο Χριστάκης. Βεβαίως θα στείλει 10 δώρα, είναι από αυτούς. Σαν να τη βλέπουμε την εικόνα, θα πάνε τα δώρα για το Βορύδη, προφανώς λέει εδώ, αν κατάλαβα καλά. Το γιο του Βορύδη. Ή αν είναι και του Άδωνη, όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, θα έρθουν τα δώρα από τον ονό Καρατζαφέρη με βόμβες μέσα. Ούτε που θα ανοίξουν τα κουτιά, ούτε που θα φύγουν τα κουτιά, βέβαια. Δεν φημίζεται έτσι όπως τον βλέπεις κιόλας. Δεν λες ότι είναι ένας large άνθρωπος που θα στείλει και δώρα στα παιδιά των αποστατών που τον έφεραν σε αυτή την πορεία και την κατάσταση που τον έφεραν, ώστε να γράφει μόνο λαμιακός τύπος για τον Γεώργιο Καρατζαφέρη που είχε όραμα και θα έσωζε και τη χώρα. Μετά από όλα αυτά, ο λαός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το ότι γράφει μόνο λαμιακός τύπος για τον Καρατζαφέρη. Έλα ρε τρελό αγόρι. Έλα ρε μανίτσα. Την τροφέ. Πού είσαι, βρε αγόρι μου, πού είσαι, ζουμπουρλούδικο? Τη γαμίσαμε σήμερα, άμα το χαράτσι βγει παράνομο, τη γαμίσαμε. Και αυτό γιατί αυτά τα γαμόλια, αύριο μεθαύριο, θα μας πούνε, ξέρετε κάτι, δεν πληρώνατε το χαράτσι, πάρτε και άλλους νόμους. Και θα βγούμε και γερατάδες και δαρμένοι. Είναι σαν να λες σε μια βιασμένη, εσύ φταίς μωρή μαλάκο, γιατί δεν μου σκέφτηκες όταν σε βίαζα. Αυτό ακριβώς θα γίνει, Απόστολε. Εγώ θα το έλεγα, γιατί άμα υπάρχει άγχος και υπάρχει άρνηση, δεν μπορεί να πάει καλά το σεξ. Χαλάρωσε και απολαύσε το, μωρή μαλάκο. Αφού θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Έξαλλη. Έξαλλη είμαι. Έλα, γεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Μαλάκα το Βορύδη, δεν τον έχει πει κανένας ότι δεν είναι ηθοποιός και κουνάει τα χέρια και τα φίδια και τα σκάτα? Και τι να του πει, ότι δεν είναι ηθοποιός, είναι πολιτικός? Και πόσο παρδαλό πρέπει να είναι εκείνο το κατσίκι για να γελάσει πια μετά από αυτό? Άσε μας. Έλα ρε Τολή. Έλα. Στο 902GR έγραψαν χθες για την ελληνοφρένεια, για το γράμμα που διάβασε το κοριτσάκι από τη Γερμανία. Είδατε και τα κατηγορείτε όλη μέρα τα κομμούνια. Αυτά σας αναφέρουν κάθε μέρα. Ότι τα κατηγορούμε κάθε μέρα, τα κατηγορούμε. Δηλαδή αυτό έχω να το πω. Είστε απαράδεκτοι. Να σε ρωτήσω, επειδή δουλεύω κοντά στην Πεύκη. Καλά κάνεις. Και νομίζω ότι είμαι και Έλληνας, τουλάχιστον αυτό μου έχουν πει από μικρό. Άμα αρχίσω να γαυγίζω, παίζει να πάρω κι εγώ καμιά, πώς το λένε, κάνα φαγητό από τη γυναίκα του αρχηγού? Ξέρεις και τον αρχηγού. Του αρχιφασίστα, ναι. Κοίταξε να δεις. Να γαυγίζεις δεν νομίζω. Τώρα που θα έρθουν και κάτι άλλα χαράτσια, μάλλον θα λαλήσεις. Θα δώσει και στα κοκόρια δηλαδή? Δεν νομίζω. Άμα δώσει στα κοκόρια, τι να λαλήσω? Άσε να γαυγίσω, αμάθω τη γλώσσα, δεν είναι τίποτα. Αποστολή. Έλα. Καλημέρα ρε εσύ. Έχω ρε εσύ μια απορία ρε. Τι γίνεται ρε Αποστολή, τα δικά μου μαλλιά να ασπρίζουνε και του Γεωργιάδη να μαυρίζουνε, να πούμε, μεγαλώνοντας? Έλα τώρα. Από όλους τον Γεωργιάδη έβγαλες παψωμαλιά? Ρε εσύ άκουσε με να δεις. Αυτός πρέπει να τα ντουκάρει τα μαλλιά. Είσαι κουβά μου τάει το κεφάλι μέσα. Ναι, σωστό. Ενώ θα πρέπει να το χτυπάει το κεφάλι στον κουβά. Σωστό. Αυτό είναι λάθος που κάνει. Τα έχω πάρει όλα το πρωί με τη Ζαρούλα, τη Μαρούλα, την άλλη τη μαλακισμένη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πώ τη λένε του ΣΥΡΙΖΑ να πούμε τη Μακεδόνισσα. Τη Γαϊτάνη, ναι. Τι, ναι, αυτή να δω την όμορφη κυρία. Τι πράγμα κι αυτό ρε παιδί μου με τη Μακεδονία, με τα Σκόπια, ναι, συγγνώμη. Ναι. Ας πάρουμε το όνομα πίσω μπας και βγούμε από την κρίση. Έλα, ναι, είναι για αυτό. Γιατί είναι από τα σημαντικά, αν λυθεί αυτό το θέμα, πάει, τελειώσαμε, δεν είχαμε άλλη έννοια. Πώς, είχαμε άλλη έννοια. Είναι θέμα αξιοπρέπειας. Βασικά είναι θέμα αξιοπρέπειας, γι' αυτό πρέπει να το πάρουμε. Αξιοπρέπειας και τιμής. Κάτι που την έχει και ο πολιτικός και ο Έλληνας. Αποστολή, ο Στέλιος είμαι, καλημέρα. Έλα Στελάρα. Να σε ρωτήσω κάτι ρε εσύ Αποστολή. Ο Στουρνάρας λέει, έγραψε στα παπάρια του την απόφαση του από το δικαστήριο για την εισπράξη από το Χαράτσι. Άμα όλοι οι Έλληνες γράψουμε εμείς τα παπάρια μας όλους αυτούς, τι θα γίνει η Αποστολή. Για να δούμε. Τι να σου πω, εγώ έχω την περιέργεια. Έτσι δεν πρέπει να εξηγηθούμε. Έτσι, έτσι, και είμαστε και έτοιμοι. Έτσι, μπράβο, έτσι. Μπράβο, παλικάρι μου. Χώστου τα του που. Γεια χαρά. Χρόνια πολλά. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι. Ειλικρινά τώρα άκουγα την φάρσα με το πάγκαλο μέσα στη μαυρίλα μου. Με έκανε και γέλασα. Καλά, δεν είναι και τόσο καλή. Ήταν φοβερή. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ και σένα και το Θήμιο να έχει καλέ γιορτέ. Κοίτα να δει. Να είσαι καλά, γεια. Γεια. Χαίρετε. Γεια σα. Ραδιοφωνικό σταθμό εκεί, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, άκουσα έναν ακροατή σα προηγουμένω, ένα νεαρό, ο οποίο έβριζε με πουρίε χραλόγια του ηλικιωμένου. Περίμενα να του πει ο συνεργάτης σας ότι μαζί με αυτούς που βρίζει, βρίζει τον πατέρα του, τον παππού του, τη μάνα του. Νομίζω το ήξερε το παλικάρι. Αυτό ήθελε να κάνει, να βρει τον πατέρα του, τον παππού του, τη μάνα του. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ρε παιδιά. Τι να σας πω, ίσως είναι ελαχίστως πιο σοβαρά από αυτά που ψήφισαν ο πατέρας του, ο παππούς του, η μάνα του. Αν είναι από την Κρήτη. Και που μας έφεραν εδώ, ίσως να είναι λίγο πιο σοβαρά. Επειδή άκουσα ότι είναι από την Κρήτη, μάλλον ψηφίζανε πασόκολο αυτοί. Κατά 70% έπαιρνε εκεί πέρα. Οπότε δεν είναι να βρει τη μάνα του, τον πατέρα του. Μα με τέτοιες κουβέντες ρε παιδιά να μου. Τι να πω, ξέρω κι εγώ. Κι εγώ δεν ξέρω τι να πω και έλεγα τους έλεγε. Η Νέα Δημοκρατία οδηγεί τον τόπο σε καταστροφή. Πράσινο σκουλίκι. Είπαμε πριν ο Αποστόλης με το λαό μιλούσε για τη Μακεδονία, λέγανε και τα δικά τους, με το στυλ του Αποστόλη, και έχουν έρθει 2-3 μηνύματα, ένα από αυτά, άσε κάτω τη Μακεδονία, θα σφαγούμε άσχημα, καλές γιορτές, κάντι. Και την προειδοποίηση, αλλά και την ευχή βεβαίως, από κινητό το έστειλε από SMS, δεκτές και οι ευχές και η Μακεδονία και όλα τα υπόλοιπα. Ο κύριος Στουρνάρας, ο αγαπημένος όλων των Ελλήνων, έχω την αίσθηση ότι τον αγαπάμε γενικώς. Και αυτό φαίνεται και από κάτι έρευνες που τον έχουμε πάρα πολύ ψηλά στην εκτίμηση και. Και επειδή είναι ειλικρινής τουλάχιστον, κάνει αυτά που κάνει τα χειρότερα, όσο δεν τόλμησαν οι υπόλοιποι, αυτό το ότι θα φέρουμε έναν που δεν είναι στην πολιτική και θα κάνει αυτά που πρέπει, το λέγαμε ως όραμα κάποτε, έχει γίνει με 2-3 τώρα τελευταία, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, πρέπει να το παραδεχτούμε. Παρ' όλα αυτά, φέρνει και ένα φορολογικό νομοσχέδιο, ετοιμαστείτε, ανοίχτε τσέπες, μάλλον ανοίχτε πορτοφόλια, έρχονται χρήματα. Νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των οικογενειών που είναι σε χαμηλά εισοδήματα θα τις ανακουφίσει, σαφώς. Νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των οικογενειών που είναι σε χαμηλά εισοδήματα θα τις ανακουφίσει, σαφώς. Πολύ καλό! Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Αν δεις ότι, αν το δεις από την πλευρά μόνο του φορολογικού νομοσχεδίου και σε ελάχιστες περιπτώσεις και με 15 φίλτρα, ναι, κάποιες οικογένειες θα ελαφρυνθούν. Αν όμως δεις συνολικά που ζουν αυτές οι οικογένειες, τι λογαριασμός ΔΕΗ για παράδειγμα θα έρθει στις οικογένειες που θα έχουν ελαφρυνθεί από το φορολογικό νομοσχέδιο, τι στο σούπερ μάρκετ θα πρέπει να αγοράσουν και με τι τιμές, τι άλλα χαράτσια θα πρέπει να δώσουν, δεν ελαφρύνεται κανείς σε αυτόν τον τόπο, είναι δεδομένο, μάλλον ελαφρύνονται ελάχιστοι σε αυτόν τον τόπο, πολύ υψηλές κατηγορίες, όλοι οι άλλοι δεν υπάρχει θέμα ελάφρυνσης, είναι αστείο να το λέει κανείς και είναι και ντροπή να το λέει κανείς εδώ που έχουμε έρθει να πιάνει την υποπερίπτωση και να την αναγάγει σε κορυφαίο θέμα. Δεν κινδυνεύουμε να φύγουμε από το ευρώ, δεν σας τα έχουμε πει καλά, ο κύριος Χατζηδάκης μας τα λέει καλύτερα. Μαζί με τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μαζί με τις θετικές εξελίξεις ότι δεν υπάρχουν τα σενάρια να φύγει η Ελλάδα από τη δραχμή κτλ. Να φύγει η Ελλάδα από τη δραχμή κτλ. Από το ευρώ. Μπερδεύτηκε ο άνθρωπος, συζητάμε συνεχώς για τη δραχμή, αν και τώρα πια με τις προσπάθειες της κυβερνήσεως και κυρίως τις θυσίες του ελληνικού λαού δεν τίθεται θέμα να φύγουμε από το ευρώ, έχουμε σιγουρευτεί, το είδανε και οι ξένοι και αυτό μας ανεβάζουν 6 κατηγορίες και θα έρθουν και άλλα πάρα πολύ καλά πράγματα για όλους μας. Με αυτά τα αισιόδοξα, τα θετικά, μια μέρα πριν την καταστροφή. Φτάσαμε στο τέλος. Σας παραδίδουμε στο λαό, τους ακροατές, ό,τι καλύτερο. Αμέσως μετά στο Γιάννη Παπαδόπουλο για το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Να σου πω από το λαγό. Έλα. Επειδή τώρα άκουγα το διάλογο σου με την κυρία Σοφία. Ναι, τη φράου Σοφία. Ναι. Η οποία κυρία Σοφία ήταν μέσα στη Σοφία. Ναι, να σου πω, επειδή είναι η καινούργια καραμελίτσα, σε ποια λογική εδώ στην Ελλάδα μπαίνει στη συζήτηση η σύγκριση Χίτλερ και Στάλιν? Είναι ωραίο. Ήρθε εδώ ο Στάλιν και μας έκανε πόλεμο και είχαμε 900.000 νεκρούς. Όχι. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι και ο Στάλιν έσφαξε. Να σου πω... Βέβαια, ο Χίτλερ έσφαξε αμάχους, ο Στάλιν τους εχθρούς του. Υπάρχει μια διαφορά, αλλά δεν έχει σημασία. Έσφαξε. Έσφαξε. Α, έτσι. Λοιπόν... Έκλαψε η μάνα του εχθρού του Στάλιν, το γιο της, τον έκλαψε. Επειδή τι να κάνουμε τώρα? Επειδή τους τσούζει που ο Στάλιν τους γάμισε το σπίτι, αλλά εγώ ξεχνάμε το Στάλιν. Σε ποια λογική εδώ στην Ελλάδα στη συζήτηση μπαίνει η σύγκριση Στάλιν-Χίτλερ? Ήρθε εδώ ο Στάλιν να μου γάμισε το σπίτι? Άντε μου πάνε. Α, έπρεπε να μας γάμισε το σπίτι για να μιλήσουμε. Όχι κύριε, θα μιλήσουμε από πριν. Το πρώτο είναι σχετικό με τη μαθήτρια στη Γερμανία. Ναι. Έχει υπόψη ότι δεν είναι, επειδή όπως λέει η κυρία, δεν είναι μόνο οι γονείς και το ελληνικό κράτος πληρώνει, αλλά επειδή έχω μια φίλη από Γαλλία, γύρισε η κοπέλα στην Ελλάδα για να γίνει καθηγήτρια και δεν της αναγνωρίζεται το πτυχίο που πήρε από εκεί, από το ελληνικό σχολείο. Άντε, καλημέρα από Άμστερνταμ, ρε Αποστόλη, τα λέμε. Οπ, Άμστερνταμ. Ναι. Ωρε φίλε, χάλια, τα άμαθα. 31 του μηνός κόβεται η φούντα στους τουρίστες, ε. Ε, μα μαλακίστε. Τα καλά τα κρατάμε για μας. Εσύ τι πιάνεις, ντόπιος? Ναι, μάλλον ντόπιος. Ντόπιος. Ωραία, παίζουμε τότε ένα λόγο να έρθουμε στο Άμστερνταμ. Να κάνουμε τι, αν δεν υπάρχουν τα coffee shop με τα wheat cake. Πέρα, ρε, μαντάξει, υπάρχουν φουκάκι, υπάρχουν τα φουκάκια, υπάρχουν πολλά πράγματα για καλού εδώ πέρα. Έχουμε και τα μουσεία μας. Α, άμα έχει μουσεία, εντάξει. Η κοπελιά που σε πήρε, η θεία που σε πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο και σου λέει γιατί, ότι δεν είναι ναζιστές και ότι εμείς. Α, η φράου Σοφία. Ποια είναι αυτή, ξέρεις ποια είναι? Όχι. Αυτή που έχει το pet city που πήρε ζαρουλιά τηλέφωνο. Α, λες. Ναι, η κολλητή της είναι. Φιλάκια, σ' αγαπώ. Όταν ακούω να κατηγορούν τον Στάλιν και καμιά φορά να τον παρομοιάζουν και με τον Χίτλερ, αγανακτό. Τι κακό μας έχει κάνει ο Στάλιν στην Ελλάδα? Μήπως ήρθε να σκοτώσει τόσους ανθρώπους, να καθρέψει την οικονομία μας, έτσι? Μήπως πήγε στο δίστομο, μήπως πήγε στα Καλάβρετα να εξοντώσει τον κόσμο, μήπως πήγε στην Κρήτη με τους αλληλεξιπτωτιστές? Τι κακό μας έχει κάνει μας ο Στάλιν? Γιατί είναι και ανιστόλητη, δεν ξέρουν ότι τα δωδεκάνησα. Σταματάτε. Τα πήραμε χάρη στο Στάλιν, από τους Ιταλούς τα πήρε. Είπε, αν δεν τα δώσετε, είναι για ανιστόλητη. Τι να πω, αγανακτό που ο κόσμος δεν ξέρει, δεν έχει διαβάσει, είναι τελείως αμόρφωτη και έχω μια κουβέντα. Ο Στάλιν και ο Χίτλερ. Στάλιν και ο Χίτλερ. Εγώ σαν φιλόζωη προσβάλλομαι με τη ζαρούλια. Ναι. Εγώ στους χρυσαυγίτες δεν θα έδινα ούτε ξηρή τροφή, ούτε πατέ. Να πας έξω από τα pet shop να κάνεις καθιστική ή διαμαρτυρία. Όχι χιλοτροφές στους χρυσαυγίτες. Γεια. Τι, φόλα. Ναι, παρακαλώ τον Αποστόλη, θα ήθελα. Εγώ είμαι. Γεια σου, Αποστόλη. Είμαι ο Μανώλης, σου έχω τραγούδι. Αχ, ακούω. Λοιπόν, παλιά ελληνική ταινία. Η Γκαρσονιέρα για 10, δεν ξέρω αν έχει πέσει υπό την υποψία σου. Το Αποστόλη βάλει την όλη, μην το βάλεις πάλι. Όχι, εντάξει, οκ. Okay. 10 χρόνια κάθε μήνα, μια φορά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια. Έλα, γεια. Αυτή η κολόγρια που σου μίλησε προηγουμένως πρέπει να είναι από την αριανή φυλή. Τι, κουρούπα, ντύπ, ξυρισμένη. Η μάνα της την έχει κάνει με κανένα Γερμανό για να τρώει καλά η μάνα της. Κατάλαβες, και άμα δεν της αρέσει, ασκοτήλα πάει να φύγει η κολόγρια και να πάει στη Γερμανία. Η σκατόγρια. Μην είστε κακός, κύριε, μην μαλώνετε με τους ακροατές. Είναι άγιες μέρες. Πού είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων? Γι' αυτό ρε πάμε, ρε κατά σκατά, ρε πάμε, ρε. Έτσι θα διαλύσω. Σε αυτό έχεις ένα δίκιο. Δεν σωζόμαστε. Αν ελπίζαμε ότι θα σωθούμε, δεν σωζόμαστε. Ναι. Όσο ναι, και ναι, να μασώνει ο Σαμαράς που μασώνει ο άνθρωπος. Μα σώσουν αυτοί. Δεν σωζόμαστε από μόνοι μας. Άστο. Ναι, από εμάς ποιος θα μας σώσει? Ταξιδεύουμε με 10 βοφόρ. Υπάρχει ακόμα ανηφόρα. Προσπαθούμε να μην βουλιάξει το καράβι. Φαίνεται ότι μετά την απόφαση του Eurogroup δεν θα βουλιάξει. Αλλά τώρα ο στόχος είναι να πάμε στο λιμάνι. Και πρέπει να προχωρήσουμε με υπευθυνότητα, με ενότητα στο λιμάνι. Η Νέα Δημοκρατία οδηγεί τον τόπο σε καταστροφή. Πράσινο σκουλίκι.